Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, rozpoczynamy nasze wtorkowe spotkanie. 21 dzień stycznia, dzisiaj dzień babci, proszę o tym pamiętać. 21 dzień 2025 roku i słońce, które dzisiaj wzejdzie o 7.33, a zajdzie o 15.59. Dobre informacje są takie, że dzień staje się coraz dłuższy. 8 godzin i 31 minut. Tyle potrwa właśnie ten wtorek, 21 stycznia. Taką właśnie mamy datę. Agnieszka Awit, Awita Długomił, Epifanii, również Eulogia, Jan Chrzciciel, Jarosław, Jarosława, Józef, Józefa, Krystiana, także Publiusz i Sobiesława. Dzisiaj imieniny świętują właśnie wyżej wymienieni i wymienione. Wszystkiego najlepszego od trójki. A my rozpoczynamy. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie i Red Hot Chili Peppers i Aeroplane na dobry początek tego nowego dnia. We'll be right back. Wiecznie czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Daria Zawiałów, ballada o niej. Już 10 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce. Dzisiaj dzień babci, jutro dzień dziadka, więc nieco więcej o seniorach teraz opowiemy, bo coraz więcej seniorów niestety doświadcza samotności i izolacji, alarmuje Polski Czerwony Krzyż. Organizacja z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przeprowadziła badanie wśród Polaków i Polek 60+. Jak mówi Agnieszka Supińska z Zarządu Głównego PCK, nawet co druga badana osoba mieszka samotnie. Ankietowani zwrócili uwagę na to, że najbardziej czują się samotni wieczorami i gdy przestają mieć kontakt z rodziną. Ta samotność to jest nie tylko jakaś forma wykluczenia społecznego, ale też taki poważniejszy problem. Wieczór jako czas, kiedy czują się najbardziej samotni, wskazało 96% ankietowanych. Polski Czerwony Krzyż, by pomóc seniorom, jak podkreśla Katarzyna Mikołajczyk z Zarządu Głównego Organizacji, tworzy w całej Polsce kluby seniora. Miejsca, gdzie seniorzy spotykają się, gdzie mają zajęcia z rehabilitantem, z psychologiem, jeżeli trzeba, gdzie wspólnie tworzą różne rzeczy, mają warsztaty, kursy tańca. To też są miejsca, w którym nasi seniorzy pomagają nam później również w naszych akcjach jako wolontariusze i sprawdzają się super. A badanie Polskiego Czerwonego Krzyża to element kampanii Jeszcze Nie, która ma sprowokować dyskusję o sytuacji osób senioralnych w Polsce. Jak przypomina PCK, obecnie ponad 9 milionów Polaków ma powyżej 60 lat. Do 2050 roku seniorzy będą stanowić przeszło 30% społeczeństwa. 11 minut po czwartej, YouTube w trójce. 15 minut po czwartej. Dzisiaj od godziny 6 zapraszamy do trójki tradycyjnie Robert Grzędowski, a w ramach tego programu muzyczny i filmowy też przy okazji pojedynek. Znamy pierwszą piosenkę, która weszła do piątkowego finału. To oczywiście Skyfall i Adele. Nagranie, które pojawiło się w jednej z bondowskich opowieści. No bo właśnie zapraszamy do trójki. W wydaniu porannym rozpoczął się plebiscyt, w którym słuchacze wybierają najpopularniejszą piosenkę z filmów o Jamesie Bondzie. Wczoraj na pierwszy ogień poszły trzy wspaniałe piosenki. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever, Garbage the World, It's Not Enough, no i wspomniane Adele i Skyfall, która przeszła do piątkowego finału. Głosować oczywiście można, wyrażać również swoją opinię o tej najlepszej bondowskiej piosence między 6 a 9. Dziś kolejny pojedynek, kolejne piosenki zmierzą się w tym plebiscycie po godzinie 6. Jestem bardzo ciekawy Państwa wyborów. Trzymam kciuki oczywiście, bo mam swoich faworytów, ale może nie będę zdradzał. Najważniejsze, żeby między 6 a 9 również słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed nami Hall i Malibu, 17 minut po 4. Warhol i Malibu już za nami. 21 minut po czwartej. Na dzisiaj ważna sprawa zostanie podniesiona na posiedzeniu rządu, ponieważ rząd zajmie się projektem zakazującym sprzedaży nieletnim e-papierosów niezawierających nikotyny i zakazującym palenia tego typu wyrobów w miejscach publicznych, na przykład na przystankach autobusowych, na terenie szkół i placów zabaw dla dzieci. Rada Ministrów rozpatrzy też propozycję resortu finansów nakładającą akcyzę na wielorazowe e-papierosy, podgrzewacze, saszetki nikotynowe, a także wyroby beztytoniowe, bo całkiem sporo tych produktów pojawiło się również w sklepach, które są dostępne. No i też te produkty właściwie powszechnie można nabyć. Często też można spotkać osoby, które wyglądają no, dość młodo, które wypuszczają z siebie taką dziwną parę, korzystając właśnie z tych urządzeń elektronicznych, zwanych powszechnie e-papierosami, których wpływ jeszcze na nasze zdrowie nie jest do końca znany, zwłaszcza na zdrowie młodych ludzi. Więc dzisiaj między innymi tym zajmie się na posiedzeniu rząd, no i z pewnością będziemy informować się o tym, co w tej sprawie się wydarzyło i jakie kroki zostały podjęte. Przed nami już teraz Justyna Hachuła i Zaklęcie, i to jest jedna z tych nowych postaci na scenie muzycznej. 100 lat samotności, skojarzenia literackie oczywiście nieprzypadkowe, ale tak też nazywa się płyta Justyny. lat samotności, epka Justyny Hakuły i zaklęcie, które zostało rzucone oczywiście przed chwilą w postaci takiego pięknego utworu. 25 minut po godzinie 4. W Irlandii już byliśmy ze sprawą formacji U2, ale też warto do niej wrócić. Irlandzki rockowy zespół muzyczny z Dublina pasuje do U2, ale też pasuje do Fountains DC, czyli zespołu, który działa na scenie od 2014 roku. No i gwiazda tej formacji coraz jaśniej świeci na tym muzycznym niebie ze sprawą udanych płyt, ale też fantastycznych koncertów, i najbliższa okazja, żeby zobaczyć się w Polsce. Fountains DC to festiwal pod trójkowym patronatem, czyli OFF Festival, między 1 a 3 dniem sierpnia tego roku. Właśnie kolejna edycja OFF Festiwalu, no i tam jedną z gwiazd jest Fountains DC. You see.

Billy Ocean, a właściwie Leslie Sebastian Charles, czyli artysta, który świętuje dziś swoje urodziny. Jeden z pierwszych karaibskich wykonawców muzyki R&B, a także pop. Warto również o ten gatunek rozszerzyć tę zapowiedź, który tworzy w Wielkiej Brytanii, między innymi ze sprawą telewizji MTV, kiedy to była to muzyczna telewizja. Stał się bardzo popularny. Rezultatem tej popularności była seria hitów Top Ten w połowie lat 80. Za 20 minut piąta, kolejne urodziny przed nami w ramach kalendarium. I to będzie historia związana z grupą Iron Maiden. 21 stycznia w 1959 roku urodził się Janick Gears, gitarzysta tej formacji. Iron Maiden już za nami, a teraz w trójce wspomnienie Stanisława Grzesiuka, który zmarł 21 stycznia w 1963 roku w Warszawie. Stanisław Grzesiuk, czyli pisarz, pieśniarz, zwany Bardem Czerniakowa, z zawodu elektromechanik, a także autor autobiograficznej trylogii Boso, ale w Ostrogach, 5 lat kacetu i Na marginesie życia. Papaszem Stasiek był w krąg, znały go ulice, w spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wręcz.

this out. Check this out. Coś mi świta w trójce. Na krótko przed godziną piątą, kalendarium muzyczne, jeszcze jedna data i jeszcze jedno muzyczne wspomnienie, bo 21 stycznia w 2012 roku zmarła Irena Jarocka, piosenkarka i aktorka, która zagrała między innymi Irenę Orską w filmie Jerzego Gruzy Motylem Jestem, czyli romans 40-latka, a w tym filmie zaśpiewała tę piosenkę. 13. rocznica śmierci Ireny Jarockiej. Jeszcze jedna ważna data z kalendarium. 21 stycznia w 2016 roku odszedł Bogusław Kaczyński, dziennikarz i krytyk muzyczny, popularyzator muzyki poważnej, teoretyk muzyki, twórca i prezenter telewizyjny, który urodził się 2 maja w 1942 roku, a zmarł w wieku 73 lat, również związany z Polskim Radiem. W latach 80. XX wieku zaczął występować w audycjach Polskiego Radia, między innymi Lato z Radiem i Cztery Pory Roku oraz w świątecznych programach Telewizji Polskiej, program drugi. Za 4 minuty godzina 5, a u nas jeszcze za nim serwis trójki Noel's Gallagher's High Flying Circus, którzy rozgoszczą się na antenie. O 5:00 pierwszy serwis trójki, te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata, a także prognoza pogody. Proszę zostać z nami.